Benvinguts un dijous més a Aia Laberins, aquí a Ràdio 77. Ens trobem en companyia d'un bon company, en Candy Trujillo. Bé, benvingut una altra vegada en aquest programa. Gràcies per convidar-me. Vas a provar la setmana passada i vaig dir això s'ha de repetir perquè fa falta, sobretot, no? Bé, començarem el programa escoltant la cançó Gran Cranc Pelut. I després començarem a fer un repàs del que ha estat aquesta setmana a les illes. Va sortir per accident de la culpa de la senyora, la ferida qui li dugui la mortala, la del gran gran patut que viu en aquella cala. La del gran gran patut que viu en aquella cala. I la princesa era una trutxa pròpida de Marajà, i per dins de tots els pobles ja em parteixen cap allà. Van camí de Sabadia per veure qui arriba abans, dos o quatre prepejaven, l'agafarem amb ses mans. Dos o quatre prepejaven, l'agafarem amb ses mans. Déu arró, per part del cercador, se sentien a ser buides cap damunt de Formentor. Déu arró, d'arribar fins a aquella cala, va acabar tot esclavat davant sa gran mordala. Déu arró, per part del cercador, sentien els jocuites cap damunt de Formentor. Déu arrà d'arribar fins a aquella gala, va acabar tot esclavat davant sa gran mordala. Obrim aquest programa començant amb la notícia que va tenir lloc fa uns dies, dia 28 de maig, a Bunyola, en un acte de rebuig en el senyor Bauzà. Un dels més, per dir-ho de qualque manera, no? Un dels més, el darrer ha estat Solla, si no vaig malament. Bé, del senyor Bauzà, o del senyor Bauzà, que és Bauzà, com que volen que li Bauzà diguin i com s'ha de dir. Hi va haver quatre companyes detingudes a mans de la Guàrdia Civil. Una Guàrdia Civil... bastant repressora en aquest cas, vull dir, venien de fora. El senyor Rodríguez, que era el senyor Rodríguez et va fer venir després valencià, gent que no és com la Guàrdia Civil d'aquí, gent que està acostumada a anar de manifestacions, a donar branca i a reprimir molt els manifestants. Exactament, fora fer res, varen detenir, ja ho dèiem, quatre companyes, bé, ses, quatre amics, quatre amics, amics de lluita i amics de carrer, bé, les varen detenir de males maneres, cops, empentes, bé, una violència que no se pot negar en cap moment. Sí, i una vegada fins i tot han sortit, han dit que han estat suficientment maltractats dins les dependències i ho han denunciat ells. Efectivament, bé, les varen agafar, se'ls en varen endur a la caserna de la Guàrdia Civil d'Espont d'Inca. Allà se va fer una concentració per part de familiars i amics, donant suport, dos d'ells varen haver de rebre assistència mèdica, un d'ells per tenir ferides provocades pels mateixos guàrdies civils. El jutge, no, l'abogat, en Josep de Lluís, va demanar un habeas corpus per aquella nit, perquè aquesta gent pogués sortir a casa seva, pogués anar a descansar i l'endemà ja segur que es tornar a les dependències, arreglar tot aquest paperum i tot aquest malentès, que realment ha estat tot un malentès, una persecució, una persecució política més per part d'aquesta Guàrdia Civil. No se va aconseguir, perdoneu, no se va aconseguir aquesta de l'escorpus. Encara no se sap el motiu real, o bé, paraules de l'advocat, no s'ha concedit. I bé, varen dormir una nit a les dependències d'aquesta de l'escorpus. Efectivament, tots quatre varen passar la nit a les dependències i el de matí següent varen ser duits després d'una petita mentida de que se'ls havien de dur abans, però no va ser fins al dia següent. Varen arribar en els jutjats de Via Alemanya, allà on també s'hi varen concentrar... Des de les 9 de matí. Efectivament, tot és de matí. Familiars, no van ser moments agradables, jo vaig allà també, i seran petits moments de... No va ser gens tensió, agradable. Preocupació... Sí, efectivament. Bé, en el final, després d'haver testificat tot quatre, en diferent ordre, varen anar sortint. Sí, en 3/4 d'hora de diferència, més o manco cadascun, varen sortir del jutjat de Via Alemanya, número 5, fins tenir-los a tot de fora. I bé, han estat alliberats però en càrrecs. Encara no sabem molt bé cap a on pot tirar, ja que estan acusats d'atemptat a l'autoritat, d'atemptat greu a l'autoritat. Una qüestió de part de qui ha estat l'atemptat, perquè les imatges parlen per elles totes soles i en la violència i de les males maneres en què s'agafa a les persones no... Per jo no té justificació. No és manera, jo crec. Exacte. Bé, i dic que avui, a les 8:30 del capvespre, a Bunyola, a la plaça de Bunyola, s'ha convocat una altra concentració silenciosa com a mitjà de rebuig a les maneres policials en les que se va actuar. Vos convidam a que assistiu, si podeu, donant suport en els quatre encausats i per demostrar una vegada més que serem en el carrer i no callarem. Així tot, com ha dit el meu company, ells mateixos han denunciat amenaces que varen rebre dins les mateixes dependències, vexacions, agressions per part de la Guàrdia Civil, ja no físiques també, sinó psicològiques, és a dir, se varen usar males paraules i no se'ls va tractar degudament. Bé, entre aquest maltractament, un d'ells va ser l'obligació de parlar en castellà, és a dir, se'ls va negar a usar la seva llengua. Ja hi tornem a ser les mateixes. És a dir, tot una roda, és a dir, se'ls nega a usar la seva llengua, la llengua de les Illes Balears i de Mallorca. Això també se podria entendre com una provocació. Sí, una provocació clara que jo crec que ve des de delegació de govern aquí a les Balears, vull dir, aquest tal Rodríguez té ben clar el que ha de fer i ha de reprimir els moviments socials i per això que el sistema que vol emprar és que sistemàticament, quan hi ha una xiulada de qualsevol poble d'embaussar, perdona, allà on vagi embaussar, pareix que hi haurà detencions i pareix que això és el sistema que cal utilitzar. S'enviarà un cos de seguretat desmesurat, perquè el que era fins i tot s'ha invertit en dur gent de fora, com els del País Valencià, o si els del País Valencià, però en canvi tancam dos hospitals, el General i Joan Marc, retiam en educació... És a dir, a mi això me sona una mica que ens estem convertint una altra vegada en un estat militar, és a dir, aquí les forces d'ocupació són en primera instància. Exacte. Bé, ja ho deim, a part d'agressions físiques en el moment de la detenció, agressions verbals per part de la Guàrdia Civil en aquestes quatre persones, amenaces, bé, dir també que quan es varen concentrar a la caserna d'Espont d'Inca, on les varen dur en primer moment després d'haver-los detes a Bunyola, hi va haver un rebuig cap a IB3, mitjà de comunicació que se va presentar allà, un rebuig justificat per mateixos companys i fins i tot familiars. Efectivament, per tota la malversació que han fet, és a dir... La manipulació d'aquest mitjà d'informació que és públic i que és de tots. Efectivament, i recordem... Que estem veient que sí. Diàriament que quins informatius ens estan donant, quina és la informació que volen que sentim, no? Que se efectivament, i que... Bé, recordem que quan hi va haver l'ocupació de la conselleria, ells mateixos varen censurar el moment de l'agressió cap a un dels nostres companys, és a dir... Ja sabem que no se pot creure en segon quin mitjà de comunicació i manco si estan sota el poder d'aquí estan. Bé, recordem, a les 8:30, concentració a la plaça de Bunyola, en suport a les quatre detingudes, en un acte de rebuig en Bausà, vos convidam a tots. Exacte, i des d'aquí donar suport. Donen tot el nostre suport, tant a ells com a, tota la gent que vagi fins a Bunyola. I vius en el que llegim, ens informació, l'hem d'agafar amb pinces i seleccionar molt bé. Seleccionar i saber el que me l'estan contant. Perquè som a Mallorca i Mallorca no és tan gran perquè hi hagi tanta discrepància entre les informacions. Hi ha més fred, més sabonera, que du més estufera que un diol. Cada poc mal o que poc, cada moment, cada dia d'aquella gent tan desitjada que jeuen sense flaçada perquè no tenen ella hermana ni pretenen tot lo demés. I los pobres cavallers que la galleten ella no se n'aconorten a l'estament. I ella es duen més bé que no es trau, i ella es duen més sal que no hi ha Eivissa. I tal volta sa camia que duu endavant em podrien fer un ball en esforat. I amb un foc que t'ha encarnat de baix a banda que apareix una tafaga o un ventador. Quan l'embalen un gipó de corata, de setí o de sejata o de duró. Bueno, hem sentit un tema de Sis Som, aquest grup que va fer història a Mallorca en el món del Vall de Bot. Foren de recuperadors del Vall de la Plaça, Eugeni Canyelles, etc. Bons músics i pues, han deixat amb aquest tema. Tot seguit tornarem a escoltar un tema del nostre company Ukake, Visca el món. Pues deixem amb ell i continuem amb més cosetes que informar. Demanen pistoles pels reis i els nens palestins desitgen no veure mai més. Polítics i reis els hi sobren els calés i de tots els rodamons ningú no en vol saber res. És més important caure bé que sentir-se bé amb un mateix. El teu futur te'l construeixes tu mateix. L'aparença és l'esporra d'aquest món on consumisme i tecnologia no paren un segon. No sortiràs mai del pou, però seràs molt feliç amb un iPad o iPod. Ai, ai, per favor, ja ningú escolta el seu cor. Jo sempre l'escolto i sona hardcore. Poca motivació, la penya s'aïlla ben a un racó. Cantem la cançó d'aquest català amb pinta de rodamón. Apreta el cinturó, no tens ni per menjar, però vestit de Louis Vuitton. No m'agrada aquest món, no m'agrada, no. No m'agrada aquest món, no m'agrada. Que la gent no s'entera, que la gent desespera quan la pija pepera passa pel meu costat i mira enrere ja. No crec en ja, tampoc en Jehovà, crec en calidesa i en gent real. Realitat deformada, informació manipulada. Mentrestant la joventut a una ràbeda empalmada. La policia armada em fa més poc un concert de la Lady Gaga ficant el dit a la llaga. Cada cop treballem més hores i menys paga. Si segueixes així et trauré la daga i et faré cantar bombes verbals, estrofa, estrofa. Segueix o para, no mala balada, però crec que les meves... I bé, això no és tot, parlant de detinguts. Arrel de la manifestació de la vaga general del 29M, fa un parell de dies, dia 29 mateix, hi va haver 9 detinguts, exactament 5, arreu de Catalunya. A més, hi ha 250 persones que han rebut multes de fins i tot 6.000 euros, quantitat important, és a dir, per manifestar-se. I dir també que ahir hi va haver 2 nous detinguts a la Garriga i a Sants, també degut en aquesta vaga del 29M. Aquestes persones estan acusades de pertànyer a una organització criminal, és a dir, que dit sona bastant malament, quan aquestes organitzacions són l'Assemblea de Sant Andreu, el CPC i KG. Molt criminals, no? Molt criminals, efectivament. Bueno, ara tot seguit vos deixarem amb l'àudio d'un militant d'Alerta Solidària que parla sobre aquests detinguts arrel del 29M. Soc l'ú que aquí potser voldries conèixer, però si no ho vas voler a l'institut jo veig absurd. Em sé quasi tots els trucs vitals que parin construccions privades i facin més hospitals, però fes d'infants i més serveis socials, més educació pels infants i no tants paraïsos fiscals. Des de la travessia de les Corts, una vegada més per l'anèssima escena del que és el teatre d'en Felip Puig i els Mossos d'Esquadra. Teatre als que ens tenen acostumats, espectacle mediàtic, espectacle més mediàtic que eficaç, més mediàtic que amb qualsevol tipus de motivació de fer justícia. De fet, el conseller d'Interior, de nou, ens està deleitant amb la seva manera de fer justícia, que és cometent més injustícies que ningú. Per tot això, avui de nou ens trobem aquí obligades a denunciar l'atenció de 4 companys més, 2 de Sant Andreu, membres del CPC de la Cagell, i 2 de Sants. Tots ells, o com a mínim la majoria d'ells, han fet feina pública, han estat donant la cara, han estat treballant en espais com la directa, han estat en mobilitzacions. Un d'ells, de fet, ja va participar a la roda de premsa que es va fer per denunciar la vaga anterior. Per tant, va sortir públicament, en cap cas s'ha amagat i, per tant, no hi ha cap tipus de justificació que hagi estat detingut, tenint en compte que ha estat una manifestació també el 1 de maig donant la cara, etc. El cas dels altres 3 és similar, són persones que mai s'han amagat, sempre han fet la seva militància, sempre han fet i han fet la vaga de la nostra manera i així ho seguirem fent, i sempre hem estat donant la cara. Per tant, aquestes detencions no pretenen anar a buscar persones que s'hagin estat amagant, sinó que pretenen intentar donar un nou exemple del que ells entenen per justícia, que no és més que actuar amb el manual repressiu a la mà. Si tu estàs retallant drets socials, si estàs fent reformes que estan perjudicant i de forma molt greu a la majoria de la població, l'única manera de poder-les tirar endavant és retallar drets. I la seva forma de retallar drets i llibertats és aquesta. És detenir les persones, és com d'aquí poc segurament passarà, que carregaran contra la gent que s'està manifestant pacíficament aquí. I per això mateix, des de tots els col·lectius que portem temps lluitant, ho seguirem fent, seguirem denunciant l'atenció d'aquests companys, que no seran les últimes, que ho tenim clar, i seguirem denunciant les injustícies que estan portant endavant aquesta llei. Les imputacions són un variat de circ, el que ens té acostumat en Felip Puig, els que ens té acostumats els Mossos d'Esquadra, des de l'associació il·lícita, passant per coaccions al treball, etcètera, unes penes que si anéssiu sumant podrien arribar a anys i anys i anys. Això és el que fan els Mossos d'Esquadra habitualment. Una altra cosa és amb què quedi després judicialment. Entenem que la majoria d'acusacions no tenen cap tipus de fonament. Com ja us hem dit, no és una qüestió jurídica, no és una qüestió d'intentar fer justícia, sinó que és una qüestió d'escarmentar qualsevol mobilització social o popular que hi estigui havent. Bé, si vos interessa tornar a escoltar aquest àudio, el podeu trobar per internet. Basta que cerqueu una bona onada de repressió contra els vaguistes del 29M. Ho podeu tornar a escoltar, un bon testimoni per part d'un militant de l'Alerta Solidària sobre aquest cas de massiu de detencions arrel de la vaga general. I ara tot seguit vos deixarem amb un altre àudio que en tot cas també podeu tornar a consultar a través de la pàgina contrainfo.cat. Aquest àudio va de la mà del portaveu d'Endavant arrel dels 4 detinguts a Mallorca per l'acte contra embossada de Bunyola. Així que aquí vos ho deixam i esperam que li tragueu profit. Suport i humà i polític a les quatre persones que han passat injustament la nit en els calabós. Faim extensiu aquest suport i solidaritat a familiars i amics, ja que ha estat una nit dura i complicada. També felicitar i donar les gràcies a tota aquella gent que ahir se va desplaçar en el quarter de la Guàrdia Civil d'Espont d'Inca per fer costat a les quatre persones detingudes, algunes d'elles agredides per agents. Des de l'Esquerra Independentista de Mallorca volen denunciar la violència duta a terme per part del Partit Popular. Violència és aquella que agredeix un estudiant durant l'ocupació d'una conselleria. Violència són guàrdies civils agafant pescoll a manifestacions a manifestants a Bunyola. Violent també és qui dona ordres perquè això succeeix. Violència és criminalitzar manifestacions pacífiques i festives. I una vegada més veiem qui són els violents. Són aquells que són plens de boca de democràcia i llibertat. Són els governs, la delegació del govern espanyol i el Partit Popular. I és per això que demanem responsabilitats i que expliquin a la gent aquest ús indiscriminat de la violència. Però aquesta gent està aconseguint el que vol amb aquesta violència, que és desviar el debat. Amb aquestes detencions i agressions, el Partit Popular vol crear una cortina de fum i fer que la gent vegi allò que no vegi allò que és important. Que no poden sortir al carrer sense que centenars de persones els siulin i els cridin per la pèssima gestió del govern. Quan un govern no té arguments per tancar hospitals i àmbits socials, però sí que té el pes per enviar desenes de guàrdies civils des de la península a Mallorca per reprimir els mallorquins i mallorquines, s'assumpte esdevé vergonyós. Volem saber què feien aquests agents de la Guàrdia Civil a Bunyola i què feien molt abans de que arribés a embossar. Sense dubte, pensam que eren allà per provocar. I per provocar i detenir de forma totalment premeditada quatre persones amb una afiliació política coneguda. Quatre joves compromeses amb els drets socials i nacionals d'aquest país. Una altra provocació és que tot i haver demanat un habeas corpus ahir a les 8 després, les persones detingudes no han estat encara posades en llibertat i són ja a les 12 del migdia. Una altra provocació és que la Guàrdia Civil informés passada la mitjanit que les detingudes serien traslladades a la jutgessa de guàrdia i que això era mentida, ja que els van enviar en el quarter de la Guàrdia Civil de Manuel Azaña, jugant amb l'estat emocional dels familiars i amics que eren allà donant suport. No podem esperar res de bo d'aquesta vintena de gens que, amb una actitud solesca i provocadora, han saturat aquesta matinada a quarter d'Espont d'Inca fent befa dels concentrats i concentrades allà. Però totes aquestes provocacions, detencions i agressions que es fan extensives a tota la gent de Mallorca que està participant en les protestes contra el govern sols serviran per encoratjar encara més a les mallorquines a seguir donant-se benvinguda, entre cometes, allà on vagi l'Ouça. Perquè aquest creiem que és titular. Les agressions del govern, a la llengua i als drets socials són contestades amb contundència dia rere dia pel poble de Mallorca. Així doncs, encoratjar Mallorca a seguir amb aquest descendiment, amb aquesta contundència davant les agressions que pateix per part del govern del PP. Ens podran detenir, ens podran agredir, ens podran reprimir o multar, però com deia Toni Roig, no ens fareu callar. No faran callar ni amb violència ni amb criminalització la dignitat d'una gent que assenyala dia rere dia la mala gestió d'aquest mal govern. Recordem, podeu tornar a escoltar aquest àudio si pinxeu la notícia de contrainfo.cat. I aquí tenim en Càndid, que també mos veiem més notícies per part d'Endavant. Circulant ara per la xarxa, m'he ficat endavantmallorca.wordpress i ara mateix Endavant, Organització Socialista de Lliberament Nacional, fa cosa de 20 minuts, mitja horeta, ha penjat un altre comunicat referent a les dues detencions més de les 12 que s'han dut a terme durant tot el dia. Vos la llegiré, que és interessant. Comunicat de premsa d'Endavant. Dimecres 31 de maig, 7:10. Dues detencions més, 12 en tot el dia. Fa poc més de dues hores, persones més, dues persones més han estat detingudes per motius polítics a Mallorca. Un militant d'Endavant i professor de la Universitat de les Illes Balears i un estudiant, amb dos participant a l'ocupació de la Conselleria d'avui. A hores d'ara, 12 persones han estat detingudes avui per motius polítics, que et sumen a les 4 que van ser detingudes el dilluns a Bunyola. Així, 16 activistes del moviment popular han estat detinguts en 3 dies. Davant d'aquests fets, des d'Endavant volen fer les següents valoracions. Aquestes detencions mostren la força dels moviments socials mallorquins i la por que té el govern bursà a les mobilitzacions populars. Aquestes detencions mostren així mateix que el sistema actual només es pot mantenir mitjançant la violència i la repressió. Enviem una forta abraçada a totes les detingudes i les seves familiars. A més, volen donar l'enhorabona a totes les plataformes i col·lectius que pateixen la repressió. Vosaltres sou tot un exemple de lluita i ens mostreu a totes el camí que cal seguir. Ens sumam a la convocatòria de rebuig a la repressió que es durà a terme avui a Bunyola. Allà farem una valoració global de les detencions d'avui, d'aquesta setmana a Mallorca i als Països Catalans, així com de la situació general de les lluites populars al nostre país. Finalment, diu Endavant, en particular i des de l'esquerra independentista en general, volem deixar ben clar que aquesta repressió no només no en fa por, sinó que ens esperona a augmentar la lluita i a desenvolupar amb més intensitat el nostre programa polític, la Unitat Popular. Amunt les que lluiten. Endavant, 31 de maig de 2012, Mallorca, Països Catalans. Des d'aquí enviem molta força a totes les detingudes, tot el nostre suport. Mai tancarem els braços en els companys que estan sent agredits. De totes maneres, des d'aquest estat espanyol repressor. I bé, unes paraules Endavant, que trob que molts ens sentim representats en elles. Escoltant ara mateix la Rumba del Nord, de la Carrau. I bé, a menys si mos puja un poc la positivitat. I per deixar-me un pot d'alegria, perquè això, si no... Sí, mai perdrem l'ànim. Y con Dion Gramsci, instruiros porque necesitaremos toda nuestra inteligencia, emocionaos porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo, organizaos porque necesitaremos toda nuestra fuerza. Okay. It's my adversaries, que va a ser en Getty Group. Direcció Sants. Tenim tacades les mans. Instruyámonos en busca de la trampa, el vicio de aguantar en un oficio que hace simple sacrificio, porque el árbol solo crece si levanta, y tal como viene lo que cae del cielo gratis a mal tiempo se escampa. No se aguanta la mitad de mis teorías, no hay nada cerrado, todo cambia cada día, solo sé que no sé nada y bebo de todas las fuentes, casi siempre aprendo de gente corriente. Mobilitzem-nos, el dèbit, el caigut, proscrit, petit, el pòsit, el vacuït de l'èxit, des que sóc petit però hem perseguit el mèrit amb el coll ferit, pel crit del neguit al carrer mentre el ric ens mira de fi. De fet, els 7 a 800, si ens compten els malescuts. Els 90 tot cremava, però l'esquerra sacrosanta són astuts. Etiqueta terrorista i tots muts, bruts en calabossos i s'aixanta el que insulta els penuts. Organitzem-nos, calculem cada detall fins l'última conseqüència. Afiancem cada pam guanyat amb la precisió de l'ADN en cadena. Una xarxa de nusos marxa l'odi per les venes. Ulla, posem fil a l'agulla, tots en fila, bufa el vent i volen com la fulla. Espavila, nades a contracorrent, assimila que tu ets el teu referent. Necessitarem tota la intel·ligència, necessitarem tot l'entusiasme, necessitarem tota la força. Instruyámonos, mobilicémonos, organizémonos. Necessitarem tota la intel·ligència, necessitarem tot l'entusiasme, necessitarem tota la força. Instruyámonos, mobilicémonos, organizémonos. Tant Antonio Gramsci a Sigmund Bauman demanen atenció i estudi els homes que la claven. De Rosa Luxemburg a Maria Toledano ho fan gran o no ho fan les bones dones que molt saben. Déu no juga als daus, l'avançada del saber és plena de persones sense electe. Comprenen l'engranatge i la pena els mata. Llegir durant el viatge per entendre el món els convertirà en esclaus. Mobilitzem-nos junts, el virus són els que es xapen en banda i no es mouen ni a tiros. Respiro perquè sé qui són i quan cal van a l'unison i s'ajunten en segons. Són forts a l'arena si van colze a colze, s'organitzen, s'instrueixen, es mouen i tot s'enfonsa. Estira i arronsa amb el poder, quan baixa el dit al César li tallen el polze. Organicémonos, sentémonos, pensémoslo y hagámoslo. Que parezca improvisado como el vándalo, de noche no hay escándalo. Que déjeme con rastro, que los plazos a fac de mi squad en tu trasto. Yo organizo mis ideas y así no malgasto esfuerzos. Y mi tropa tiene un plan, van donde ellas, cuerpo a cuerpo. Somos mártires, soldados, bandera y el refuerzo. Somos todo y aún así nos falta el resto. Necesitarem tota la intel·ligència. Necesitarem tot l'entusiasme. Necesitarem tota la força. Instruyámonos, movilicémonos, organizémonos. Necesitarem tota la intel·ligència. Necesitarem tot l'entusiasme. Necesitarem tota la força. Instruyámonos, movilicémonos, organizémonos. Destruïm-nos davant d'una tassa de te. Desfà el nus de la plaça, el sofà de casa. Escalfa l'alè, la conversa desglaça. El sisè sentit del petit comitè. El reducte de l'instint també s'educa, si no perquè t'agrada que et llepin la nuca. A la deriva, el laberint de la saliva, la promesa superar-se la propera tentativa. Movilicémonos al ritmo del que espera que algo cambie y saca fuerzas de un espíritu que ya no se cree nadie, pero todos tienen fe. Sino que coño van a hacer, seguir pensando que no hay tiempo, vamos, si aún no empezó el baile. Dan tanto miedo sus excusas que ya no pienso darles ni un segundo para decir que están cansados, vamos, yo también. Para unir la fuerza es molta y que fatiga la date. Estómac, coratge, cintura, cura, bagatge i batzac. Fent l'equipatge, cultura dura, si vaig a l'atac. Mag de l'imatge més dura, plora per l'escac. Mat, s'ha acabat, la mala ratxa, el faig ja ho tombat. Estómac, coratge, cintura, cura, bagatge i batzac. Fent d'equipatge, cultura dura, si vaig a l'atac. Mag de l'imatge més dura, plora per l'escac. Mat, i el faig ja ho tombat. Necessitarem tota la intel·ligència. Necessitarem tot l'entusiasme. Necessitarem tota la força. Instruyámonos, movilicémonos, organizémonos. Necessitarem tota la intel·ligència. Necessitarem tot l'entusiasme. Necessitarem tota la força. Instruyámonos, movilicémonos, organizémonos. Palma és un municipi on s'ubica una ciutat amb el mateix nom, també coneguda com Ciutat de Mallorca, i popularment Ciutat, antigament anomenada Mallorca, i feta conèixer per voluntats dretanes cap a l'exterior com a Palma de Mallorca. Efectivament, la nostra Palma ja no és Palma, ara volen que li diguem Palma de Mallorca o Palma de Mallorca. Uep! Tenim un dubte. Bé. S'ha modificat el topònim sense escoltar tan sols les oposicions ni la comunitat universitària i, segons Òscar Fidalgo, diputat del Partit Popular, això diu que servirà per donar una marca a la ciutat dins el mercat turístic internacional. Bé, l'oposició al·ludeix en escaire històric, ja que vale que Palma ha estat, diríem, de tota la vida el nom oficial i per lo que tots ho coneixem. des de la campanya tenim la paraula a Mallorca en català. Se denuncia aquest abús que fa el govern de la majoria absoluta, ja que bé, els seus diputats ja s'han encarregat de fer molt sobre que si ells varen rebre la majoria, la gent va votar ja sabent el que hi havia en el programa electoral. Bé, des dels moviments socials se crea un tuit que ha agafat bastanta força, que és Espalma, i bueno, que ha voltat bastant dins de Facebook i per tot, rebutjant aquest nom que volen instaurar, que jo més bé me recordo estem d'en Franco, no? Me contes a Perdina que Palma era Palma de Mallorca, i per això que tornem enrere. Efectivament, des d'aquesta campanya se remarca es vol recuperar la denominació espanyola usada al franquisme. Bé, cada un seguirà dient com bé li han ensenyat de petit. Ara vos deixam amb una cançó de Rock and Press titulada Track 6. Soy un puto guiri, perdido en la playa. Solo tengo un euro y media toalla. Vago por la arena, triste y deprimido. Con mi pulserita, de todo incluido. No sé si matarme. Bueno, aquesta cançó és de Rock and Press i se diu Puto Guiri. Es dedicam a tothom que se dedica a dir Palma de Mallorca. A vida. Si me voy a Alaska y monto una tasca, a lo mejor te va mejor. Si me voy al Congo a tocar los bongos, a lo mejor te va mejor. Si me voy a Alaska y monto una tasca, a lo mejor te va mejor. Si me voy al Congo a tocar los bongos. Puto Guiri. Fue pasado y de tomar el sol. Me siento una mierda en el trenecito, en la discoteca o en el chiringuito. Si al menos tuviera una colchoneta o una novia guapa con dos buenas tetas. A lo mejor te va mejor. Si me voy a Cuba con los Reyes Uva, a lo mejor te va mejor. Si me voy a China a comer sardinas, a lo mejor te va mejor. Si me voy a Cuba con los Reyes Uva, a lo mejor te va mejor. Si me voy a China a comer sardinas. ¡Puto Guiri! ¿Qué? ¡Eres un puto Guiri! ¿What? Todo me da igual. Voy como un borrego por el autocar. Salgo de la hamaca bajo el parasol y me doy un baño con mi flotador. Soy un puto guiri, nadie me hace caso. Mi vida es más triste que la de un payaso. A lo mejor te va mejor. Si me voy al polo para estar más solo. A lo mejor te va mejor. Si me voy al culo a tomar por culo. A lo mejor te va mejor. Si me voy al polo para estar más solo. A lo mejor te va mejor. Si me voy al culo a tomar por culo. Puto guiri. ¿Qué? Eres un puto guiri. Bueno, i enguany pareix que se campa llengua a Manacor, a Campa Llengua 2012 a Manacor, dies 2 i 3 de juny. Serà més forta que mai, no? Necessitam aquesta campa llengua tots. Necessitam desembossar un poc de tots aquests successos, que, de totes aquestes clotellades que ens estan arribant. I, bueno, enguany un bon programa. molt variat que mos deixa joves de Mallorca i l'obra cultural balear, no? Efectivament, aquest cap de setmana, dissabte, diumenge, podrem gaudir de la Campallengo un any més i esperant que sigui més fort que mai en totes aquestes ofenses cap a la llengua i cap a la nostra terra que estem rebent de per tots els cantons. De fons estem escoltant una cançó de Rap Sodes, del seu anterior treball, Rap i Soda, ja que estiran en aquesta Campallengo, però abans d'adelantar res, començarem una miqueta a repassar aquest programa per donar-vos una idea de lo que podeu gaudir i abans de res dir-vos que encara podeu adquirir el vostre bono a través de la plana web Verkami. Exacte, enguany amb aquest nou sistema per aconseguir els abonaments. Mos ficam a Verkami i bueno, això va per projectes, la Campallengo ha muntat el seu projecte aquí de dins i podrem adquirir el nostre abonament. Queden un dia, es mordiu, queden un dia, eh? Queda un dia per ser Campallengo. Efectivament, aquest dissabte ja estarà fresquet. Bé, se farà la rebuda dissabte a partir de les 10, on se podrà fer inscripció i la plantada de tendes a la zona d'acampada. Exacte, una presentació, una benvinguda, que constarà amb una penjada de la pancarta, tradicionalment, pancarta que se van encurrar joves en guanya plaça major, per mi va ser... perquè l'any passat l'anterior va ser a Plaça Espanya i bueno, penjaran aquesta pancarta que s'han currat tant, se llegiran un parlament i això, tot això serà a la plaça de Sabassa, Manacor. I bé, tot seguit, després hi haurà un cercavila amb trobada de batucades de tot, bé, de varis pobles d'arreu de Mallorca, hi haurà carabassada de Muro, renous d'Ariany, Vilatuca de Vilafranca, Bloc amb bombo de Sant Cervera, Dimonis d'Iatxat de Santa Margalida. També hi haurà Maria Tocada de Maria de la Salut, Batucada Infernal de Porreres i Manafoc, mare, del poble que se fa, Manacor. De Manacor, no? Era, bueno, tenim una bona cercavila de batucades que s'iniciarà a la zona d'acampada en el carrer Tarragona, que això està situat darrere l'auditori. I arribarà fins a la plaça de Sabassa. Exacte. Allà qui esperarà? Allà esperarà una concentració de xeremies a la plaça Ramon Llull, que sí, està molt a prop. Sí, no? S'anirà fent també, és a dir, un poc per conèixer tot el poble, diferents actes, diferents places i llocs. Bé, xeremies, música d'aquí, no podia faltar, o una festa de la nostra terra com la Campallengo d'enguany. Bé, més tard hi haurà la presentació i la benvinguda. Aquí sí que se penjarà ja la pancarta. Sí, que abans m'ho havíem adelantat. Sí, eh? Sí, abans serà la plantada de les tendes de tots els qui anirem a gaudir i passar el vespre allà. Ja poden deixar les nostres coses periodetes. I a partir de quina hora? Diu que a partir de les 4 hi haurà activitats, o sigui, tot dinarem, hi haurà dinar popular per part de Maulets. A l'Espai Rebel, efectivament, Rebel, també hi haurà. I després d'haver les 4 continua el programa amb moltes activitats. Campionat d'Uno, Truc, Scrabble... campionat de màgia i d'escacs. I hem de dir que tot això està organitzat dins bar del poble, que és molt important, no? El bar Arracó, el Vermut, l'Apolo, Can Lliro i Can Bruix. Indispensable que els bars d'una forma o una altra se vinculin a la festa, no? Forma part dels moviments socials. Efectivament, jocs de reunions tradicionals d'un poble. De sempre. I com no, també, a part de tots aquests campionats, l'Espai Rebel també durà a terme jocs populars. Així que qui s'avorreix qui serà perquè no ha volgut. I bé, a la mateixa hora també, a part de les activitats, a les 4 començaran els tallers. I també molt variat de tallers, eh? Efectivament, que han dit. Perquè si trobam a la plaça Wheeler, tenim una gincana. En el carrer d'en Bosch podrem tenir camisetes, en el nostre gust. I ens ajudaran i ens ensenyaran a fermar bé les cordes perquè quedi així com ens agrada. A més tindrem un taller d'Ena, en el carrer d'en Bosch, ball de bot, també no pot faltar, dansa oriental, per tothom que vulgui aprendre altres danses, fabricació de fones, que això crec que tothom se podria fabricar la seva fona i tenir-la per anar armat. Què més tindrem? Malabars, rastres i tronelles, glosat, a Can Lliro, i una introducció d'instruments tradicionals, que això se farà en el local de l'Obra Cultural Balear a Manacor. Sí, i repetim, a les 4, a la mateixa hora, també activitats esportives. És a dir, hi haurà una competició de voleibol, una de bàsquet i una competició de rugbi. Tot això se farà en la capellera i en el pati d'Escanyà. I què més? També és que a les 4 comencen moltes coses. A les 4 comença tot d'una forma o una altra i se durà a terme durant un parell d'hores, no? En els diferents carrers i del poble de Manacor. A les 4 també trobarem una fireta d'entitats. El carrer d'en Bosch. Exacte. I a l'institució Antoni Maria Alcover, una ruta guiada per l'institució, per conèixer un poc el personatge tan vinculat a el poble de Manacor i Manacorí. També hi haurà xerrades de còmics en català i de la lluita per la llengua a Mallorca, en la col·laboració de Moviment per la Llengua, Enllaçats pel Català, Jubilats per Mallorca, que recordant que no fa tant varen fer una feina molt important, la qual no oblidam els mallorquins i mallorquines. Bé, també participarà a Mallorca en Català i, com no, els Joves de Mallorca per la Llengua, entitat de joves que és aquí, promou de primera mà aquesta festa, aquesta diada, aquesta que serà a la Campa Llengua. Exacte. Això també hem de dir que serà allà mateix, l'institució Antoni Maria Alcover. I mostra de cantautors, aquí ja comença la música. Exacte. Per part d'en Miquel Serra i en Feliu Ventura, estarà situat en el pati de l'institució també d'Antoni Maria Alcover. A les 4 també tindrem una mostra de música jove, a càrrec de Roig, Xarxa, Calúmnia i Pujar fa suar, a la plaça de la Torre. I ja un poc més tard, a les 5 de Sora Baixa, trobada de gegants i una altra vegada cercavila, que partirà del carrer de Lleó 13 i arribarà fins una altra volta a la plaça de la Bassa. A les 5 també, en el teatre, en el pati de la institució mossèn Alcover, se representarà Foc a la Trampa, d'Antoni Artigues. I ja a les 9, no, perdoneu, a les 7, hi haurà una assemblea. Una assemblea titulada Propostes de Joves de Mallorca per la Llengua, a l'institució mossèn Alcover. Jo suposo que l'institució és perfecta per fer conferències tot i concerts i tot. Mm. I tornem un poquet en sa música, a les 8:30, a la plaça de la Torre hi haurà l'actuació d'en Sweeney amb el Tònic, presentant el seu treball rap rural, així que ara poden deixar una cançó d'en el Tònic que va formar part d'un programa de la Tuerca Rap, i bé, esperam que la gaudiu, però que per això ja no falteu a la Campa Llengua. El rei Borbó i les seves mogudes, no sé si era caçar elefants o anava de putes. Són cores que no se poden explicar, com que per fer de Diana empleava el seu germà. Ara el seu germanastre són els àrabs i li demana dos parets per comprar-mes. Li fan fer git i escurar els plats, i de mentre doña Sofia un ja té follant. I això fa mal, clar que sí, farem que en un dargarín curri un Burger King, que la infanta Elena demani disculpes per ser analfabeta i no anar a estudiar a Cuba. La situació me preocupa bastant, com mantenir dues famílies, la teva i la real. Aquest sistema no va ni amant ni enrere, perquè no se fractura el cap sinó la cadera. Democràcia, me fa gràcia, Juan Carlos de Borbón, currículum quasi. Això no és així, clar que no, però farem que begui l'Ambrusco i no Don Perignon. Si no secuestrarem el capità del Concòrdia perquè agafi el Fortuna i se pegui un hosti. Sarcàstic com el rei donant sa mà en Gaddafi i després celebrant tenir petroli fàcil. Potser de la república només quedin fòssils per a quedar nosaltres i del rei els negocis. Espanya és un disparate perquè mentre es moria i en talon fem Leticia follava el yate. Que juguen a los cins al púbil del verg en nosaltres, però no despertant ni a sa de tres. La tercera edat també passa fam, però aplaudeixen els monarques masoquistes ignorants. No poden triar, no tenim cap opció, però un dia ocuparem mar i vent amb un kalashnikov. Ei, respectuosa la Constitució, en canvi els drets humans se'ls passa pels collons. Yeah, és amb el Tònic per la Tuerca, rapa mallorquí des de Mallorca. Des de l'illa també lluitant per la tercera república, companys. En Freiland se'n dona compte i se vol morir, que el seu predi un dictador el va elegir, que perteneixia a los GAL i que no és democràtic sinó un dictador mascarat. Dedicat al màrtir de la bandera republicana, espero que els medis de manipulació despertin i reflexi la veritat d'aquest país i no reflexar tot el seu interès en si don Juan Carlos s'ha romput una cadera, ja que segons la Constitució vivim en un estat demòcrata d'igualtat i tot això és contradictori. També tindrem a partir de les 9 un correfoc a càrrec dels dimonis Manafoc, són de Manacor. I on serà això? Serà a la plaça del folclorista Toni Galmés. A les 9 i mitja també podrem gaudir, per tots aquests balletes, una ballada popular amb agrupació folclòrica a la torre, l'estol de Gerricó i Tremudança. Això serà a la plaça de la Bassa. Sí, i a les 10 ja hi haurà el gran concert, grups que actuaran, i d'Antònia Font, Tascasos, Oculls i Rapsodes, dels quals ja hem estat escoltant un parell de cançonetes. Això se farà a la plaça Ramon Llull. I després ja d'una nit de música en català, i de... aquesta festa continuarà per seguir demostrant un any més que se pot viure plenament en català, que volem viure plenament en català, i tot això en un ambient festiu de conèixer gent, d'intercanviar opinions, de compartir vivències i d'un cap de setmana que mai s'oblida. Mai s'oblida i ho sabem, és que hem anat anys anteriors, se poble... És que hem anat amb repetit, eh? Sí, és que anàvem repetint i tornant cada any. Bé, a les 10 de diumenge 3 hi haurà més activitats, la ressaca ajuda a fer un pot de ioga, un pot d'aeròbic, de posar-se un poc en forma. Tot això serà la zona d'acampada perquè no mos haguem de moure molt. Vull dir, fora cap plaça, vull dir, allà mateix podrem gaudir d'una estona de relaxació. I ja a les 10 i mitja, bé, podeu participar en aquestes activitats esportives, però a les 10 i mitja també comença un itinerari pel poble, sortirà de la plaça de la Bassa, amb una ruta que li han dit la ruta de la vergonya. Ja, bueno, haurem de seure... Haurem de descobrir-ho, per seure-ho i hem d'anar. A les 10 i mitja també, final de les activitats esportives, que rugby, bàsquet i voleibol. Exacte, doncs pues, se faran els darrers partits, supòs, en primer sí, bons, en la seran en el bons. Eh? Sí, en el pati d'Escanyàs i en la capellera. Això mateix. I a les 11, més xerrades, dues, la primera titulada L'origen dels noms i cognoms catalans. I salta la defensa del territori, que és a càrrec de la Margalida Ramis, que és la coordinadora del GOP. Tot això se farà a l'escola de Mallorquí. I acabant ja una mica el dia, a les 12 hi haurà festa infantil, molt recordant dels més petitons, de, en aquests que estem dos concerts, estem dormint. Exacte. Cucorba, no? Exacte, Cucorba, que agrada tant als petitons. I un taller de neules i xapes, i tot això on serà, a la plaça de la Bassa, no? Efectivament. I ja a la 1 hi haurà l'acte final, a la zona d'acampada, També vos volem dir que Ràdio 77 estirem allà cobrint, informant del que vagi passant, donant un altre punt de vista, i vos convidam a que quan vos vegeu per allà vengueu a participar amb nosaltres, a xerrar una miqueta, a suggerir-vos música, perquè això és una ràdio lliure i oberta, per tant tothom pot participar, volem que tothom participi. I bé, no hi ha res més que dir, vos esperam dissabte a Manacor. Poca cosa més, eh? Poca cosa més, vos deixam amb una cançoneta, el Llaüt, i continuem aquí a Ràdio 77. Ha vengut el cranc pelut a caçar avui hora baixa. Ha vengut el cranc pelut encalçant un mestre d'aixa. Me voldria fer un Llaüt per anar a pescar allà en puga. Me voldria fer un Llaüt per anar al cap d'espinar. Ses iaies xerradores. N'ha vengut un barcat nou, tot carregat de pastilles, perquè dormiguem tranquils mentre banyes peus quan us fotin ses salines. M'ha vengut un barquet nou, tot carregat de pastilles, perquè dormiguem tranquils mentre mos desfan ses illes. I així t'enreden ni calles. M'ha vengut un barquet nou, tot carregat de pastilles, perquè dormiguem tranquils mentre mos desfan ses illes. Bé, i també dic que des d'ahir, dia 30, s'ha acampat indefinidament a l'Institut Juní per Serra en defensa de l'educació pública, i això és una iniciativa per promoure que la gent de l'institut se mogui i se fallesqui en aquesta iniciativa de reclamar una educació pública. I a més d'això, tenim altres fets que mos rodegen aquests dies en defensa de l'educació pública. Exacte, altres acampades, deu fer 3 o 4 dies que ja estan acampats un parell de companys de l'Assemblea Universitària davant del Consell d'Educació. Avui dematí he passat, i dir-vos els lotes. Em dic que recuïn els trastos el cap de setmana, que anaven a disfrutar de la campallengo i que pensaven tornar dilluns a primera hora a Sallà, no? Molt bé, gent. Compromís. Gent compromès en l'assumpte i lluitant per una educació pública, que és el que tots volem. Perquè dormiguem tranquils mentre mos desfan ses illes. Van i venen barquets nous i dormim com ses marmotes, i en obrir ulls estarem plens de merda i en pilotes. Pirates. Vos deixam ara amb la cançó Pirates, de Mallorca Tour, i ja... d'en Rafael Ferrer, no? És un disc d'en Rafael Ferrer que va editar en vinil, deu fer una 35ena d'anys. I bé, és curiós perquè era un disc que venia dins una caixa d'ensaïmada, no? I sortia ell amb pèl, exactament el nostre. Una caixa d'ensaïmada, sortia ell nu amb una fulla de figuera que li tapava els deixons, oi? Bueno, Gaudiu deia que aquest programa s'està acabant. El gall dormia encara a la teulada, esport de solla de maig un dematí. 2000 moriscos posant en peu a terra, cantant feliços, pensant en es botí. Pirata, pirata. Cap al camí, la morisca marxava sense trobar-hi cap oposició, i dues dones, Francina i Catalina, restaven soles a sa possessió. Si és que la meva escol coses rares, a menys si anés corrale a qualcú. Què dius, Salina? Si estan les dues soles, on mirarem? Agafa el cabús! Obrir sa porta, mare quina angúnia, 2000 pirates amb fals i ganivets, 2000 mirades repletes de luxúria, borratxos bruts, amollen rots i pets. Pirata, pirata. El primer tir el donen a Francina, li esclafa el cap, es mor el capità. Maleducats, si jo no fos dona, vos donaria d'hòsties una mà. La Catalina agafa un monomango. Tu vols robar sa virginitat? Ara veuràs, corsari collonarro. Una altra baixa de l'equip visitant. De ses valentes dones, els es va llevar, de sobte se fortó i es pirat de socó entre ses cames se'n van tornar de nou cap al Marroc. Pirata, pirata. Va ser així que sa vall de Solla valentes dones les varen batiar i conservaren es quadres i set joies i no van perdre sa virginitat. Però després d'aquest gran episodi i de sa fama de ser valentes dones no hi va haver cap valent home de Solla capaç de demanar el matrimoni. Pirata, bé, gent, això ha estat tot per avui des de Aia Laberins, Ràdio 77. Aquí mos acomiadam, vos deixam amb un altre tema des de retreball de Rapsodes, que se titula Calentúria. Esperant que vos agradi, però esperant que vos agradi més aquest cap de setmana a Campallengo. Vos esperam dissabte i diumenge a Manacor, però abans vos esperam d'aquí mitja horeta a la plaça de Bunyola, donant suport a les quatre detingudes injustament per moltes nostre estimat president del govern, senyor Bauzà. I bé, vull donar-se gràcies una altra vegada en Candy Trujillo per estar aquí amb nosaltres a Vivero Baixa. I jo, gràcies per convidar-me, ha estat tot un plaer venir a dir quatre cosetes nostres. Bueno, mos veiem, o mos escoltam, millor dit, dijous que ve, aquí a Ràdio 77. En cel com els gossos, esta nit no vaig a contar contes melosos, sense camuflatge és pim pam pum, l'únic que vull que és ballar reggaeton amb tu. També vull follar amb tots i totes vosaltres i tornar a començar al despertar-me revolcant-me entre car calenta. Saps el que et dic? Pots fer-me de tot, menys furgar-me el melic. I és que follaria amb tu, paràlisis orgàsmica quan em mires al ulls. Amor, ja saps que no cal calés, amb els nostres cossos la imaginació al poder. Això és un polvo guarro en una festa amb molta gent. Jo faig de Dirk Diggler i tu de Roller Girl. Per la nit et ballaré l'avança del ventre, mentre et posses tendre em faràs comprendre que ets el vulcanòleg del meu cos imperfecte. Busques entre llams sols del volcà l'epicentre. La roba ja té l'arrencada sense sentiments i l'he tirada amb despreci com el paper d'un caramel. És dolça en la boca, saboreja el moment. Som dos cossos nus, tu i jo junts follant a pèl. Si no estàs calent, si no estàs calentat, doncs atent i atenta, aquesta merda te tenta. Te tenta. Estem calents, només volem que refregar-se amb tota la gent. Tenim calentúria, estem calents, només volem que refregar-se amb tota la gent. Mira la nena, mira com se meneja, mira com xanela, mira com es contoneja. Jo no vull dir res, guapa, però així estic jo, i tinc unes ganes loques de remullar el fartó. No importa si tens panxa, cartutxeres o cul, a mi m'agrada cada pam de tu. I és que el teu món interior em fa sentir tan viu que aquesta nit tinc pensat convertir-te en riu. Intercanviant bactèries, esborran tristeses, joguines i disfresses d'enfermeres i princeses. Ei, no tingues presses per llevar-te les braguetes, que l'Andrés et fa gaudir xixiuetxant-se als orelles. Les gigantes mugrons posant al balcó, sodomia, bonda, 69 i acció. Oral, anal, manual i tradicional. Reggaeton, adrenalina i sexe combinen genial. No t'enganyes, saps el que m'agrada. Som un camí d'aigüeta salada. Ala, deshonra. Ala, quina barra. Simplement sóc un rapsó de bandarra que li tira un poc de cara i li mira l'escot a la xica de la barra. Veste crema mentre hi contoneixen les caderes. En recipients petits es troben les millars essències. Mentre se'n toca el pitx o m'has dit un mig, et dic que aquesta nit no arribarem ni allí. Així que no tingues por. Esta es la forma en que a la vida li demostre el meu amor. Ya remando no importa si no eres una sex porn. Casi preferís que cuines de la rosa al forn. Tenim calentura. fúria, que estem calent, només volem que refregar-se amb tota la gent. Tenim calentúria, que estem calents, només volem que refregar-se amb tota la gent. I quanta més carn, més festa farem, un, dos, tres, quatre, cinc i tots i totes les que vulgueu. A veure si és de veres que sou tots tan moderns, quan t'escarbes un poc et deixen beatos per tot arreu. Jo no sóc gay, però alguna polla m'he xuplat, perquè va ser joder per provar. Si té moltes vitamines i és molt natural, i com diuen en la Vale, si te ho tragues no et quedes prenyat. Però si fas tot això diran que sóc una guarra. Pues jo vull ser la més puta de la comarca, solta't la melena que la vida s'acaba, alegria i lubricant pel cos i pel ànima. Jo ja sé que el ser humà és molt imperfecte, però es va compartir amb mi tots els teus defectes. L'imperi del plaer està més prop del que tu penses, follem les ments i oblidem les apariències. Una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve, una mente que los mueve, que los mueve, que vale la pena conocer. Yo hago el amor con las mentes, hay que follarse a las mentes. Haces todo lo que te da plaza, haces y dejas hacer. Si no estás calent, si no estás calentado, doncs atén y atenta que esta merda te tenta. Només volen que refregar-se amb tota la gent. Tenim calentúria, estem calents. Només volen que refregar-se amb tota la gent. Jo estic calenta i vaig a calfar-te, excitar-te, no cegar-te. Jo estic calenta i vaig a calfar-te, no cegar-te, reventar-te, desplosar-te. A mi no me atrae un buen culo, un par de tetas o una polla así de gorda. Bueno, no es que no me atraigan. Claro que me atrae, me encanto. Say, Jah Jah will help us all. Have a little faith. wake up. Ja, ja, children, unlock thyself from Babylon. Rally round the golden throne. The life you live is not your own. Wake up, Ja, Ja, children. límites hasta ahora. Ha llegado el momento de romper esos límites y elevar nuestra conciencia a un plano superior. Es hora de convertirnos en parte de todas las cosas. Special request to each and every one, especially those my brethren who forget where they are coming from, you know. This song is called Roots and Culture. Skip, skip it. Ei, ei, ara sí, això és Reguerrilla, Ràdio 77, i en l'anterior programa vàrem fer un especial dels fills de Bob Marley i avui fem un tribut a Bob Marley i començam per la seva etapa més desconeguda o més menys famosa, començant per One Love, Bob Marley, grandíssim. Let's join together and I feel alright. Now, and I might pass on. la fundació, diguéssim, de la cançó One Love. Després va sortir One Love més remasteritzada i més comercial. Aquesta era la versió original, One Love, Bob Marley. I continuem en la època, l'etapa de Bob Marley, la primera etapa amb Studio One. I continuem amb un clàssic de Bob Marley, un dels grans èxits de la música jamaicana, Simmer Down, en combinació amb The Scatterlights, sí? Gran cançó, Simmer Down, Bob Marley, en combinació amb The Scatterlights. I continuem amb aquest tribut a Bob Marley. I ara, en la seva etapa de Trojan, i la cançó és African Herbsman, Bob Marley, ja no... Transplanted heart. Guess how quick they have to part. Guess how quick they have to part. The remembrance of today is the sad feeling of tomorrow. Guess how quick they have to part. Oh yeah, African Earth Man, seize your time. I'm taking illusion. Straight call. I ara continuem amb Could You Be, Could You Be, Could You Be Love, la versió no comercial, aquí, Only Original, Bob Marley, Could You Be Love. Això era Could You Be Love, Bob Marley and the Wailers. I ara continuem en el tribut de Bob Marley. Mos pot sentir a 108 FM, Tito Ieta. I continuem amb la meva cançó preferida de Bob Marley. A la producció Bunny Lee, Mr. Chatterbox. Don't Això era la producció Bunny Lee, Bob Marley and the Wailers, Mr. Chatterbox, i ara continuem amb la seva etapa amb Lee Scratch Perry. La cançó és Rainbow, la versió country. Bob Marley, aquesta és la versió original. Lee Scratch Perry a la producció. Hey, Mr. Music, you sure sound good to me. I can't refuse it. What a big got to be. Feel like dancing. Dance cause we are free. Rainbow Country, Bob Marley, Lee Scratch Perry a la producció. I ara anem a l'apartat dels remixes de Bob Marley, que n'hi ha un munt de remix, i el remix és a damunt de la rhythm Fire Vibes Bomb Drop Rhythm, i és la cançó remixada és Small Axe, i és un gran remix Bob Marley, grandíssim. People want to do so much good for everyone who call themselves governments and this and that. Why them say you must not use them? Why most them thyself of evil men? Play it smart and not being clever. I said you continuem aquí a Reguerrilla, a Ràdio 77, a l'apartat de remix de Bob Marley, i aquest era Fire Vibes Bomb Drop Rhythm Small Axe, i continuem amb un remix de la producció és a càrrec de Fort Knox 5 Dupi Conqueror. Yes, my friend, Això era de Piconcara, la producció Ford Nox 5. Reguerrilla Ràdio en el teu estèreo i continuem amb Stand Up Jam Rock, a la producció del remix Ashley Bitley. Yeah! Bob Marley! Welcome to Mallorca, món de corrupció, sí, estem d'aixecar-vos, ja? Hear this. Don't és Get Up, Stand Up, Bob Marley and the Wailers, a damunt del Welcome to Jamrock de Damian Marley, el seu fill. I continuem en aquests remixes. Bob Marley, Sunny Shining, a sa producció Jess King. Summer time. Ja ve sa caloreta. Dissabte 9 de juny, Festa Pinyol Fest, number one. Això és Sunny Shining, Jess King, a sa producció, remix, i Pinyol Fest, dissabte 9 de juny, hi haurà taller de fona i competició, concerts de punk i hardcore. El cartell és Crash, fent hardcore, Usura fent hardcore també, Balas Perdidas fent punk i després Sound Systems cap a Root Sound. Eclectic Sound System, Amoniaco versus KLS, això dissabte 9 de juny. El Fest. Més informació a la Fonota. I continuem amb un disc que van treure Nas, un MC de Brooklyn, i varen remixar cançons de Bob Marley en instrumentals de Nas i líriques de Nas. Això és Life is a Pimpa's Paradise. Per ell mentira, però és una combinació de Nas i Bob Marley. Això és Reguerrilla Radio en el teu estèreo. Have a good time. Hey yo, what's up, what's up? Let's keep it real, son. Count this money, you know what I'm saying? Yeah, yeah.